مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بود به امید دوا باز آمد. عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. مردمی کرد و کرم بخت خدا داد به من، مردمی کرد و کرم بخت خدا داد به من، کان بت سنگ دل از راه وفا باز آمد. کان بت سنگ دل از راه وفا باز آمد. به سال از در ما باز آمد، باز آمد، باز آمد، باز آمد. چشم من در ره این قافله راه بماند تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. سرخوشان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. سرخوشان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و همراز عشق و هم نفس جام باده. برمان بسی کمان ملامت کشیده تا کار خود زبروی جانان گشاده کشیده ما ما اون شقایقیم که با داغ زاده عزیزان جان پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد گو باده صاف کن که به عذری استاده ایم که حافظ این همه رنگ و خیال چیست نقش غلط مخوان نقش غلط مخوان که همان لوح ساده این Thank you. گفتی که حافظ، گفتی که حافظ، این همه رنگ و خیال چیست؟ نقش غلط مخوان، نقش غلط مخوان، که همون لوح ساده عزیزم من یا جان. حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه سال لال گون باد، اندر سر ما خیال عشقت هر روز که باد در فزون باد. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و سنا می فرستمت، تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمت. صبا به صبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بود نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد، باز آمد. بود حق خوش خبر ترک صبا باز آمد، باز آمد. ای مرغ سحر نغمه داودی باز، به سلیمان گلست ترت هوا باز آمد، باز آمد. از در ما باز آمد،